propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 6 pasażerów i motorniczy ranni po wykolejeniu się tramwaju w Katowicach. Są utrudnienia w rejonie ronda generała Zienka. Ponad 90 razy wyjeżdżali strażacy w Kujawsko-Pomorskiem, żeby pomóc przy usuwaniu skutków nawałnic. Eksperci mówią, żeby być gotowym na ekstremalne temperatury tego lata. Są także apele do rządzących. Kilka osób zostało poszkodowanych po wykolejeniu się późnym popołudniem tramwaju w Katowicach w rejonie ronda generała Zientka. Policja podaje, że po wypadku są utrudnienia w rejonie połączenia ronda z Aleją Korfantego i ulicą Chorzowską. Tramwaj, który się wykoleił, jechał od strony Chorzowa w kierunku centrum Katowic. Z szyn wypadły 2 wagony, a tramwaj uderzył w słup trakcyjny. Jak poinformowano, motorniczy doznał ciężkich obrażeń. Do szpitala zostało też przewiezionych 6 pasażerów. Na miejscu trwa ustalanie przyczyn wypadku. W związku z burzową pogodą kujawsko-pomorscy strażacy interweniowali ponad 90 razy. Zdecydowana większość zdarzeń dotyczyła zalanych ulic i budynków. Najtrudniejsza sytuacja była chyba w Pruszczu. Padało tam już przed południem, woda spływała ulicami, wdzierała się do piwnic, wdzierała się do garaży. Mieliśmy tam do czynienia z zabudową szeregową domów mieszkalnych, zatem usuwania wody wymagały po kolei niemal wszystkie posesje wzdłuż niektórych ulic. Mówiła Małgorzata Jarocka-Krzemkowska ze Straży Pożarnej w Toruniu. Strażacy interweniowali również w powiatach grudziąckim i bydgoskim. Nikt nie został ranny. Choć ostatnie lata w Polsce były wyjątkowo ciepłe, to jednak nasz kraj omijały fale ekstremalnych upałów nawiedzające inne regiony świata, w tym zachodnią Europę. Jak jednak stwierdził przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, profesor Szymon Malinowski, ekstremalne upały w tym roku mogą dotknąć również Polskę, a państwo musi być gotowe na walkę ze skutkami anomalii. Do tej pory rekord ciepła zanotowany w 1921 roku na terenie kraju wynosi trochę ponad 40 stopni Celsjusza. W nadchodzących miesiącach prawdopodobne jest to, że rekord zostanie pobity. Szymon Malinowski stwierdził, że to stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania całego państwa oraz ludzkiego życia. Może się zdarzyć, bądźmy na to gotowi. W zasadzie także służby kryzysowe powinny być na to gotowe. Powinny być wyznaczone miejsca, gdzie ludzie, którzy nie mają bardzo dobrych warunków do mieszkania, gdzie w mieszkaniu jest bardzo gorąco, nie mogą schłodzić się w nocy, mogliby nawet w takim chłodniejszym miejscu przeczekać falę upałów, łącznie z noclegami. To nie są żarty. Miniony maj był jednym z najcieplejszych w historii pomiarów. Według prognoz IMGW również czerwiec ma być miesiącem o temperaturze powyżej normy, w czasie którego termometry w Polsce miejscami mogą wskazywać 34 do 36 stopni Celsjusza. Ponad połowa dzieci i młodzieży ma wadę wzroku, jest to najczęściej krótkowzroczność. Oglądanie telewizji, praca przy komputerze, wpatrywanie się w ekrany smartfonów czy tabletów bez przerwy i w złym oświetleniu od kilku nawet do 12 godzin dziennie to przyczyny pogorszenia widzenia. Dlatego bardzo ważne jest wykonywanie przerw zgodnie z zasadą 20-20-20, czyli co 20 minut należy spojrzeć na minimum 20 sekund na odległość minimum 20 stóp, wyjaśnia optometrystka Katarzyna Semeniuk. Jeśli patrzymy na coś, co jest blisko, to nasze oko musi się mocno napiąć, żebyśmy widzieli to wyraźnie. Takie mocne napięcie oka nie powinno trwać dłużej niż 20 minut. Więc odległość, na jaką patrzymy, ma wielkie znaczenie. Jeśli ta odległość jest właśnie taka jak przy czytaniu czy przy pracy przy komputerze, to powinniśmy raz na 20 minut zrobić sobie przerwę wzrokową. I przerwa wzrokowa polega na tym, że patrzymy na coś, co jest od nas oddalone o przynajmniej 5-6 metrów. Oprócz przerw, korzystając z urządzeń elektronicznych, należy pamiętać, aby czytać i pracować przy odpowiednim oświetleniu. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna podczas zderzenia samolotów w trakcie pokazu lotniczego w mieście Beja w południowo-wschodniej Portugalii. Do wypadku doszło nad tamtejszą bazą lotniczą po 17 naszego czasu. Rzeczniczka portugalskich sił powietrznych Patricia Fernandes mówiła, że badane są przyczyny wypadku. Niestety zginęła osoba narodowości hiszpańskiej. Obecnie jest zbyt wcześnie, aby o czymkolwiek mówić. Prowadzimy śledztwo i ono zajmie pewien czas. W samolocie leciała jedna osoba. Nie mamy więcej informacji. Na nagraniach opublikowanych przez portugalską telewizję państwową widać, jak samoloty uderzają w siebie podczas akrobacji, a jeden z nich spada na ziemię i eksploduje. Pilot tej maszyny zginął na miejscu, pozostałe bezpiecznie wylądowały. Po wypadku Beja Air Show przerwano, a lotnisko ewakuowano. Samoloty, które się zderzyły, to prawdopodobnie sowieckie Yaki-52, należące do hiszpańsko-portugalskiego zespołu akrobacyjnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Po 32 latach wracają do piłkarskiej ekstraklasy. Mowa o piłkarzach Motoru Lublin, którzy w finale barażów wygrali na wyjeździe z Arką Gdynia 2-1. Arka prowadziła od 13 minuty po golu Olafa Kobackiego. Motor awans do elity zapewnił sobie w końcówce. W 87 minucie trafił Bartosz Wolski, a w trzeciej doliczonej minucie Senegalczyk Jacques Ndaye. Wcześniej bezpośredni awans do ekstraklasy zapewniły sobie Lechia Gdańsk i GKS z Katowice. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś w Warszawie zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy. Początek obozu przyniósł już pierwszą zmianę, a selekcjoner Michał Probierz mówi, że to być może nie koniec nowości. Na pewno jedna zmiana jest. Mateusz Kochalski dojedzie w miejsce Oliwiera Zycha, którego uraz jednak eliminuje z tego, żeby zostać na tym zgrupowaniu. Drugie, no to rzeczywiście Bartek Slisz był na badaniach i tam się wykazało, że nie ma nic poważnego, ale zobaczymy jeszcze dzisiaj też ze sztabem, ustalimy, czy ewentualnie jednego zawodnika nie dowołamy. W najbliższych dniach Polacy rozegrają dwa towarzyskie mecze, oba na PGE Narodowym, 7 czerwca z Ukraińcami, 10 z Turkami. Od ćwierćfinał wielkosztamowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu walczy Hubert Hurkacz. Polak gra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Hurkacz przegrał pierwszego seta 6-7, drugiego 4-6, a w trzecim prowadzi 5-4. Za to Iga Świątek do 1/4 finału awansowała w ekspresowym tempie. Polka pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6-0-6-0. Spotkanie trwało 39 minut. Mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Może zachwycać ten serwis, kombinowanie kick, to płaski serwis na ciało, na zewnątrz, serwis ścięty. To dało jej bardzo dużo punktów, zresztą większość wymian po trafionym pierwszym podaniu wygrywane. To jest aż 70%, po drugim serwisie również. I ze środka kortu panowała nad grą. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Markéta Wondrusowa. Tej nocy przelotne opady deszczu, początkowo miejscami burze. Na termometrach od 12 do 15 stopni, a chłodniej w rejonach podgórskich około 10. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Na zachodzie i północnym zachodzie oraz nad morzem nie powinno być burz. Na termometrach zobaczymy od 21 do 25 stopni, chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20 stopni. Podczas burz możliwe lokalnie porywy wiatru do 75 km na godzinę. Autopromocja. Mówi się dziś o kobietach rewolucjonistkach, bez których nie byłoby Solidarności. Tworząc musical 1989, chcieliśmy opowiedzieć jeszcze o czymś więcej. Obok rewolucjonistek o losach Solidarności zdecydowała również druga grupa kobiet – panie domu. Wydarzenia, o których rapują aktorki i aktorzy Teatru Słowackiego w Krakowie, zostały opisane w książce reporterskiej Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku do czwartku około 11:40. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Viola Tango i Kevin Shields rozpoczynają kolejne wydanie audycji Samocha. W niedzielne wieczory nigdzie nam się nie spieszy. Możemy słuchać dowolnej, bardzo różnej muzyki. Gorąco zachęcam, by być razem z nami do godziny 23. Po 22 spotkanie z kompozycjami Jana Sebastiana Bacha, ale traktowanymi dość niecodziennie. Ale to też będzie nieśpieszna muzyka i to będzie Bach wykonywany z jednej strony na południu Afryki, a z drugiej gdzieś w zimnej Finlandii. O wszystkim opowiem Państwu za mniej więcej 50 minut. A na dobry początek, jak wspomniałem, Viola Tango i Kevin Shields, takich dłuższych utworów w tej części będzie nieco więcej. Gdyby chcieli Państwo oczywiście także pisać, korespondować, to bardzo proszę. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji. Czy będą nowości? Oczywiście tak, ponieważ od piątku słuchamy nowej płyty Arch Aftab. Good. Thank you. Muzyka Arooj Aftab. Na tej płycie opublikowanej w miniony piątek Night Train cała śmietanka bardzo różnych artystów. Jayan Riley to już stały, zdaje się, współpracownik tej artystki. Także James Francis, Moore Mother, Joel Ross, Shazmat Ismaili i Vijay Iyer, który grał w tej kompozycji Saki na fortepianie. A w utworze numer 6 Last Night pojawia się nie kto inny, tylko Elvis Costello. O tej płycie i o muzyce tej artystki będziemy nieco więcej rozmawiać w najbliższym wydaniu audycji HCH z Bartkiem Chacińskim. Zapraszam w najbliższy wtorek od godziny 21 do 23. Arooj Aftab. Nowej płyty Colina Stetsona jeszcze nie ma. Zapowiadana jest na 13 września, ale to jest zapowiedź, wydaje mi się, bardzo udanego krążka. The Love It Took to Leave You. Colin Stetson. Thank you. dysponując taką techniką oddechu cyrkulacyjnego, można praktycznie grać w nieskończoność. No i tak robi Colin Stetson. Tych 7 minut z groszami to nic w porównaniu chociażby z trzecią symfonią Henryka Mikołaja Góreckiego, którą utrwalił w roku 2016. Nowy album The Love It Took to Leave You zapowiadany jest na 13 września, a to utwór tytułowy, który został już niedawno udostępniony i zapowiada całe to wydawnictwo. W 2017 roku Colin Stetson nagrał płytę All This I Do For Glory. Rozpoczynała się właśnie tak. Thank you. Jak to często bywa u Colina Stetsona, te długie utwory często wywiedzione są z jednej frazy albo oparte są na jednej frazie saksofonu, frazie zapętlonej, która powtarzana jest powielokroć, no i do tego dochodzą także kolejne ścieżki. I tak było w przypadku tej płyty wydanej w 2017 roku, All This I Do For Glory. To ważne, bo to był pierwszy album, którym Colin Stetson był nie tylko instrumentalistą, kompozytorem, ale także producentem. Do tej pory współpracował z innymi, tutaj zdecydował, że tak naprawdę będzie decydował o wszystkim, że on będzie również tym człowiekiem, który będzie odpowiadał za brzmienie i to, jak płyta do końca brzmi. Nowy album, przypominam, Stetsona pojawi się na początku września. Za 16 minut, godzina 22, program Trzeci Polskiego Radia. Teraz jeszcze chciałbym na chwilę powrócić do tego, co wydarzyło się w naszym studiu w miniony piątek. Otóż przygotowując się do rozmowy o nowej płycie Bad Gibbons i do takiego dość sentymentalnego powrotu do wczesnych nagrań zespołu Portishead, przeszukałem różne nagrania i udało mi się odnaleźć, przyznaję, płyty, do których ostatnio nie sięgałem. Nie było czasu, by po nie wszystkie sięgnąć podczas tych dwóch godzin rozmowy w piątek, ale myślę, że możemy sobie zrobić taki czterominutowy suplement dzisiaj. To są nagrania koncertowe, które zostały zarejestrowane w paryskiej Olimpii 11 listopada 2002 roku. Wówczas Bad Gibbons promowała swój album Out of Season, zarejestrowany wraz z Rustinem Manem, czyli Polem Webbem, basistą zespołu Tok Tok. Tak brzmieli na koncercie w paryskiej Olimpii. So do what you gotta do, don't Fragment Before All Flowers to nowa propozycja Maxa Richtera, a wcześniej archiwalne nagrania Bev Gibbons i Rustina Mena, Tom the Model z koncertu z paryskiej Olimpii z 11 listopada 2002 roku. Tę godzinę naszego spotkania w audycji Samocha zamknie Polski Piach, czyli trio Patryk Zakrocki, Piotr Małech i Piotr Domagalski, a my spotykamy się po 22. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu?